ale teraz go odblokowano na czas, do czasu przyjazdu ciężkiego sprzętu. Mogą być utrudnienia, proszę o ostrożną jazdę. 22 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do jakichś utrudnień, to proszę do nas zadzwonić, a my poinformujemy innych użytkowników drogi o tych kłopotach. Kolejne informacje za godzinę. Radionawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 kwietnia, jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański wiceprezydent rozpoczyna wizytę na Ukrainie. Joe Biden spotka się w Kijowie z pełniącymi obowiązki premiera i prezydenta. Wybitni brytyjscy naukowcy zarzucają premierowi Cameronowi, że podsyca podziały religijne. Ich list publikuje dziś prasa na Wyspach. W serwisie też coś dla miłośników motoryzacji. Przyjechaliśmy starym autem, polskim Fiatem z 70 roku. A na początek ukraińska misja wiceprezydenta USA Joe Biden właśnie przyleciał do Kijowa, podała agencja AFP. W ukraińskiej stolicy spotka się z pełniącymi obowiązki premiera i prezydenta. Jak poinformował Biały Dom, amerykański wiceprezydent ma omówić starania społeczności międzynarodowej dla stabilizacji i wzmocnienia ukraińskiej gospodarki. Ma też wesprzeć zapowiadane reformy ukraińskiego rządu, między innymi zmiany w konstytucji, decentralizację i wolne oraz uczciwe wybory prezydenckie. Władze w Kijowie ostro skrytykował dziś szef rosyjskiej dyplomacji, między innymi za to, że odwlekają przeprowadzenie reformy konstytucyjnej. Według Siergieja Ławrowa Kijów nie wypełnia też genewskich porozumień i narusza ustalenia, które miały pomóc w deeskalacji napięcia. Pojawiają się pretensje do południowo-wschodnich regionów w związku z tym, że nie opuszczają zajętych budynków, nie likwidują blokad na drogach, ale władze nic nie robią. Palcem nie kiwnęły, by wyeliminować przyczyny leżące u podstaw głębokiego wewnątrzukraińskiego kryzysu. Zdaniem Ławrowa mieszkańcy wschodnich regionów nie potrafią zrozumieć, dlaczego władze w Kijowie nie zrobią porządku z ekstremistami. A zgodnie z porozumieniem zawartym w ubiegłym tygodniu w Genewie, wszystkie uzbrojone grupy na terenie Ukrainy miałyby zostać rozwiązane, a okupujące rządowe budynki mają je opuścić w zamian za obietnicę amnestii. Separatyści już jednak zapowiedzieli, że z budynków nie wyjdą. Dziś zajęli siedzibę Rady Miejskiej w Mariupolu w obwodzie donieckim. Ponad 200 cywilów zginęło, a ponad 400 zostało rannych podczas ataku na meczet w Sudanie Południowym. Do masakry doszło w ubiegłym tygodniu, gdy rebelianci opanowali miasto. Teraz o swoich szacunkach dotyczących ofiar poinformowali przedstawiciele misji pokojowej ONZ. Podano też, że podczas opanowania miasta rebelianci atakowali kościoły, katolickie szpitale oraz opuszczoną placówkę ONZ-u, w której obsługiwano program wsparcia żywnościowego. Według organizacji w całym mieście podczas ostatniego ataku rebeliantów zginęły setki osób. W Sudanie Południowym od 2009 roku trwa walka dwóch plemion o dobra naturalne. Konflikt przyniósł tysiące ofiar, setki tysięcy musiały uciekać z domów. Na Wyspach Brytyjskich kontrowersje wokół stanowiska brytyjskiego premiera wobec wiary. W dzisiejszej prasie pojawił się list otwarty z zarzutem, że David Cameron podsyca podziały religijne, a zaczęło się już przed świętami, gdy Cameron opublikował artykuł w anglikańskim piśmie The Church Times. David Cameron pisał w tym artykule: powinniśmy z większą ufnością myśleć o chrześcijańskim statusie naszego kraju, bardziej ambitnie poszerzać rolę organizacji religijnych i, prawdę mówiąc, z większym ewangelizmem mówić o wierze, która skłania nas do działania. Dziś w Daily Telegraphie znalazł się list podpisany przez 50 wybitnych naukowców i pisarzy, którzy uważają, że premier podsyca podziały religijne. Wyjąwszy wąski sens konstytucyjny, to znaczy istnienie anglikańskiego wyznania państwowego, Wielka Brytania nie jest państwem chrześcijańskim. Wiele sondaży i badań wskazuje, że większość z nas nie jest chrześcijanami w sensie wiary czy tożsamości religijnej, piszą sygnatariusze. Nie jest to do końca prawda, bo w najnowszych sondażach jednak 59% Brytyjczyków, czyli ponad połowa, deklaruje się jako chrześcijanie, ale istotnie tylko 29% określa się jako praktykujący. Jeszcze przed świętami wiceprezes Towarzystwa Świeckiego Paul Hanley stwierdził, że David Cameron nawrócił się z obawy przed odpływem tradycyjnych wyborców konserwatystów, głównie Anglikanów, do antyunijnej partii UKIP. Premier przejął się też potępieniem swojej reformy zasiłkowej w liście otwartym podpisanym przez 3/4 anglikańskich biskupów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Cadillac z 1954, Moskwicz 401 z 55, czy małe i duże Fiaty, które jeszcze nie tak dawno jeździły po naszych drogach. Te i inne zabytkowe samochody można oglądać na parkingu Ergo Areny. Trwa tam trójmiejskie klasyczne rozpoczęcie sezonu 2014. No przyjechaliśmy też starym autem. Polskim Fiatem z 70 roku. To taka pasja. Znalazłem go gdzieś tam na porzuconego tego Fiata. Stał, miał być do wyzłomowania, ale zacząłem, że to jest rzadki model, który już przestał produkowany być. No i zająłem się restauracją jego, no i teraz się bawię nim. Widzę, z jaką pasją może do tego podchodzi. Jak ogląda ze wzruszeniem, z łezką w oku te modele, potrafi wiele powiedzieć o każdym samochodzie. W Trójmieście to pierwsze w tym roku spotkanie właścicieli motoryzacyjnych perełek. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Do końca dnia sporo słońca, ale miejscami może się chmurzyć i pokropi deszcz. Pojawią się też burze. Od 15 do 21 stopni. Wieczorem i w nocy na zachodzie przelotne opady, poza tym pogodnie i od 8 do 10 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Kedy do firmy w ofercie For Profit oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Meldujemy się ponownie 6 minut po 16. There might be buildings and pretty things to see like that, but architecture won't do. Although it might say a lot about a city or town, I don't care what they've got, keep on turning them down. It don't say the funny things she does, don't even try and cheer them up, because it just won't happen. He's got the feeling again, this time on the aeroplane. There might be tellies in the back of the seat in front, but Rodney and Del won't do. Although it might take your mind off the aches and the pains, life when he falls through the bar, but you're feeling the same, 'cause she isn't there to hold your hand, and she won't be waiting for you when you land. It feels like she's just nowhere near. You could well be out on your ear. This thought comes closely followed by the fear, and the force of it makes you feel a bit ill. Don't say, oh, 'cause you've got no idea, and she's still nowhere near. And the thought comes closely followed by the fear, and the force of it makes you feel a bit ill. Despair in the departure lounges, wanting to still be around at 3. No signal and low battery. What's happened to me? Mimo, że to balladka, to No, zdecydowanie muzyka z jajem, bo ten zespół żadnej innej nigdy nie grał. Tak mi się coś wydaje. Arctic Monkeys, Despair and the Departure Lounge. Na początek drugiej godziny naszego spotkania. Zazwyczaj, tak jak mówiłem po 16, to tonacja trójki między 15 a 16. Dzisiaj w lany poniedziałek przedłużamy wszystko o godzinę do 17. Z tego, co się zorientowałem, bo maili w tej sprawie przyszło mnóstwo, urzekł państwa w sobotniej ostatniej audycji Myśliwiecka 357 pewien fiński duet. Sobie wymyślili tytuł dla tej płyty, to bardzo trudno wymówić. Extinctions. O, to mniej więcej tak jak wolno i dokładnie to jakoś jeszcze. Z 2012 roku fiński duet Burning Hearts i Trade Winds. I ja tutaj, proszę Państwa, przed dzisiejszym spotkaniem zerknąłem sobie na to, co graliśmy w ubiegłym roku podczas świąt wielkanocnych. No i jeden utwór trzeba powtórzyć, tak mi się wydaje. Dzisiaj będą dwa utwory tego wykonawcy, ale jeden sprzed roku. Powtarzam i to przyznam z bijącym sercem. Matilda's the defendant, she killed about her. and she follows wherever you may go, old Saint Matilda, old Saint. It's a battered old suitcase to a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donna, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. Good night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda. Jeden taki moment, który wciąż po latach wspominam jako moje najbardziej spektakularne spotkanie z jego muzyką. Pamiętam, jeszcze wtedy jako uczeń Dziennikarskiej Szkoły Polskiego Radia mogłem przychodzić na Myśliwiecką. Absolutnie nie było mi wolno nic powiedzieć do mikrofonu, no bo to jeszcze były czasy uczniowskie, ale mogłem podpatrywać audycje, które prowadził na żywo Piotr Kaczkowski. W święta Wielkiej Nocy 1997 roku zaprezentował absolutnie niezwykły utwór, mówiąc wtedy tak bardzo wyraźnie podczas audycji, podczas zapowiedzi, że w jakiś sposób, nie wiem czy w piękny, ale na pewno w jakiś będą państwo poruszeni. Utwór trwał 74 minuty. To była płyta Gavina Bryersa, Jesus Blood Never Failed Me Yet. Słynne nagranie Trumpa, kloszarda, który siedział na ulicy, został nagrany, zarejestrowany jego cichy śpiew i później powtórzony w nagraniu wielokrotnie. Z każdą minutą dochodził jakiś kolejny instrument, zrobiła się z tego wielka, ogromna orkiestra. W ostatnich 20 minutach równolegle z Trumpem śpiewał on. Coś nie do zapomnienia, absolutnie, Tom Waits. No i oczywiście ta płyta, Small Change, z 1976 roku, zaczyna się od Tom Traubert's Blues, a później następuje utwór o słynnym tytule To fortepian jest pijany, nie ja. My nectar is asleep, and the combo went back to New York. The jukebox says to take a leak, and the carpet needs a haircut, and the spotlight looks like a prison break, 'cause the telephone out of cigarettes, and the balcony is on the make, and the piano has been drinking. The piano has been drinking, and the menus are all freezing, and the light man's blind in one eye, can't see out of the other, and a piano tune has got a hearing aid, and showed up with his mother, and a piano has been drinking, a piano has been drinking, as the bouncer is a sumo wrestler. milquetoast. And the owner is a mental midget with a IQ of a fence post. 'Cause the piano has been drinking. Can't find your waitress with a Geiger counter, and she hates you and your friends, and you just can't get served without her. And the box office is drooling, and the bar stools are on fire. Papers were fooling, and the ashtrays have retired, 'cause the piano has been drinking. The piano has been drinking. The piano has been drinking. Not me. Not me. Not me, not me, not me. Głos, który potrafi wyśpiewać, zaśpiewać wszystko i to w każdym stanie. The piano has been drinking, not me. Genialny Tom Waits. Wciąż z tej samej płyty Small Change z 1976 roku. 26 minut po godzinie 16. Przypomnę Państwu, że trwa konkurs do wygrania podwójny karnet na cały Orange Warsaw Festival w tym roku od 13 do 15 czerwca na Stadionie Narodowym. Numer 73533. Ten nas interesuje i Państwa również, mam nadzieję. 73533. Koszt jednego SMS-a 3,69 zł. Proszę opisać jednym słowem zespół Kings of Leon, który wystąpi podczas tegorocznego Orange Warsaw Festival. Patrzę w niektóre propozycje. No, krótko mówiąc, jest grubo, ale jeszcze trochę konkurs potrwa do godziny, no mniej więcej 16.50, 16.55. Proszę próbować. Jeden wyraz, jedno słowo opisujące zespół Kings of Leon i wystarczy. Wracamy do dzisiejszego szacownego jubilata. 55 lat kończy Robert Smith. time. Any more time. Any more time. I'll never really get more hope or any more time. Przeżyłem to na własnej skórze i to nie raz. Spojrzenie Roberta Smitha prosto w oczy. I przyznam szczerze, że czasownik gapić się pod takim spotkaniu nabiera zupełnie innych barw. Tak, barw i to wielu barw, zupełnie innego znaczenia. Niezwykły moment. I jeden, i drugi niezwykle elektryzujący, przepiękny. Takie spotkanie z człowiekiem, który powiedział mi w latach nastoletnich tyle ważnych rzeczy, tyle ważnych zdań i nagrał tyle piosenek, które jakoś tam mnie lepiły. I tak sobie o nim wciąż myślę. Wciąż mnie lepią zresztą. The Cure, dziś 55 lat kończy Robert Smith. To jest pierwsza piosenka tego zespołu, którą usłyszałem w Trójce, tym razem w wersji akustycznej. Jeszcze pan Łukasz z Katowic pięknie przypomniał mi o czymś takim, co się nazywało kącik farmakologiczny i było grane na antenie Trójki w nocy podczas pastelowego świata roka dawno, dawno temu przez 12 miesięcy, może dłużej nawet. Tak sobie kiedyś obiecałem, że przedstawię Państwu wszystkie alfabetycznie utwory zespołu The Cure. Wszystkie. I nawet nie pamiętam, czy ten kącik tak naprawdę zakończyliśmy, docierając do jednej z ostatnich liter alfabetu, ale trwał długo na pewno. No ponad rok, bite ponad rok. Just Like Heaven w wersji akustycznej. Raz jeszcze serdeczne życzenia dla pana Roberta. No i może jeszcze kiedyś jakaś nowa płyta, jakieś nowe piosenki i och, i ach, i wzruszenie, i to wszystko, co nam przypomni o tamtym czasie, kiedy się po raz pierwszy słuchało tych płyt, tych utworów. Nie, niezwykłym, absolutnie bardzo, bardzo inspirującym czasie. Bardzo. Za 19 minut godzina 17, to Zając kolejny dla Państwa, bo tak obiecałem. Proszę napisać piotr.stelmach@polskieradio.pl pod ten adres. Pierwsza osoba dostaje autobiografię znakomitą tego artysty. It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, and like some ragged stranger he died upon the cross. Might I say it seems so fitting, in its way he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My kill hand's tattooed evil across its brother's fist. That filthy five, they did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold. The ark of his testament is stowed. A throne from which I'm told all history does unfold. It's made of wood and wire, and my body is on fire. And God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired. And like a moth that tries to enter the bright eye, I go shuffling out of life just to hide in death a while. And anyway, I never lie. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is burning, and I think my head is glowing. And in a way I'm hoping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway there was no proof, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is glowing, and I think my head is smoking. And in a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. A life for a life and a truth for a truth. And I've got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking, and I think my head is melting. And in a way that's helping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, but I'm afraid I told a lie. wtedy szukał swojej nowej artystycznej tożsamości, zastanawiał się, szukał brzmienia, zastanawiał się, jak mógłby zabrzmieć wiarygodnie, dobrze, prawdziwie. Tory Grabin powiedział mu: okej, to ja ci pokażę, jak to zrobimy. Zaprosił go do studia, rozstawił mikrofony i powiedział: no dobrze, jest mikrofon, jesteśmy my, jest twoja gitara, graj, śpiewaj, już. American Recordings, Johnny Cash. Przed chwilą jego wersja The Mercy Seat, Nicka Cave'a zespołu The Bad Seeds. Jeszcze jeden fragment tej płyty. Tak przy okazji, może nie wszyscy mogli dzisiaj tę książkę, autobiografię wygrać w konkursie, bo to tak naprawdę jedna osoba, pierwsza, która napisała, pan Zbigniew. Gratuluję bardzo serdecznie. Ale polecam Państwu bardzo gorąco, bo warto się zagłębić w tę lekturę. To jest opowieść o Ameryce, o kulturze amerykańskiej, nie tylko zresztą, bo Cash bardzo mocno szukał też swoich korzeni czy swoich muzycznych inspiracji w Europie, ale opowieść napisana bardzo celnym, trafiającym w sedno, w sam środek tarczy, jego prościutkim językiem, wspaniałym. Z tej płyty, z której przed chwilą graliśmy, z trzeciej części American Recordings, jeszcze jeden fragment właśnie teraz. I know that hearts were loving long before I was here. And I'm not the first to ever cry in my bed or in my beer. There were songs before there was radio of love that stays and love that goes. They were writing melancholy tunes and tearful words that rhyme before my time, before my time. There were songs in old dusty books of love that's always been. Sweet lovers in their glory who are now gone with the wind. Old-fashioned love words spoken then keep coming back around again. Nothing's changed except the names. Their love burns just like mine before my time. Before my time. And in the dim of yesterday I can clearly see that flesh and blood cried out to someone as it does in me. And there was some old song that said I love you till I die. Before my time, before my time. But what the old-time masters had is what I feel for you. Love is love and doesn't change in a century or two. If some way they had seen and knew how it would be for me and you, they'd wish for love like yours, and they would wish for love like mine before my time, before my time. Before My Time, Johnny Cash, z trzeciej części American Recordings, Rick Rubin i on. Piękny pomysł i piękne, wzruszające wciąż po latach wykonanie. Jeżeli chodzi o konkurs dotyczący Orange Warsaw Festival, wybraliśmy osobę wspólnie z Piotrem Kordaszewskim, która zdecydowała się na hasło, na jeden wyraz opisujący zespół Kings of Leon: braciaki. Bardzo serdecznie gratuluję. No to jeszcze przed 17. D Dodam, że tą osobą, która wygrała dzisiaj podwójny karnet na Orange Warsaw Festival, był pan Dariusz Starczyna. Bardzo serdecznie gratuluję. Nasz stały kącik, bo zawsze w poniedziałek w tonacjach to słyszymy jego muzykę bardzo często, może nie zawsze, ale bardzo często. Bowie, co się Zoe, czyli David Bowie dzisiaj z klasycznej płyty The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. To będą dwa utwory, And Ain't Easy i Lady Stardust na sam koniec. Pięknej końcówki świąt państwu życzymy. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Pa, pa. Ladies, stardust, sing songs of